آسمان بالسرور كأس شامير ربيع وقت الزهور أصبح الوقت باسمان بالسرور كأس شامير ربيع Yang mega bercerita, wahai ಗತಿ ನಂಬಯ ಮಲ್ಹೆರಂಕನ್ ಬೈನ ಮೌಜೆಂಜುರಿ ಮಿಸ್ಲಲ್ಲೂ.